Może złota mieć wór i królewski mieć dwór, podróżować po wszystkich stronach świata. Ale to wszystko nic, gdy szczęśliwym chcesz być, musisz jeszcze zakochać się. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dlatego tęsknotą drży. A gdy przyjdzie wytęskniona, droższa ponad miliony, śmiejesz się aż do łez i radujesz się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo i na serce jakby urok padł. Jakby dziwne miał oczy i na nowo ujrzał świat. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia moc i blask. To śpiewał Kuba Badach i w ten sposób rozpoczęliśmy koncert poświęcony piosenkom Władysława Szpilmana. Powiem jeszcze tylko, że z Kubą grali Robert Kubiszyn, Grzegorz Jabłoński i Robert Luty. No i zapraszamy Włodzimierza Nachornego do fortepianu. A śpiewać będzie Agnieszka Kotulanka. Dwa dni mnie zna dopiero, już chce na spacer iść. Przy swoim się upiera, nie jutro, lecz dziś. A w parku w cieniu drzew całować chciałby mnie. Wolnego chłopcze, nie śpiesz się. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na spacery w letnią noc. Ale najpierw wstąp do domu, omdlę

gdy zechcesz, mój złoty, bez mojej tęsknoty powrócisz i tak. Bo gdy zechcesz, mój złoty, bez mojej tęsknoty powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniłam, nie. Przecież mógł naprawdę przyjść. Uwierzę piosence, uwierzę i tak, gdy wezmę twe ręce i spytam, no jak? Nie później, nie prędzej. Uwierzę i tak, gdy już wreszcie przyleci, przyleci ten trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci ten trzeci wędrowny mój. Agnieszka Kotulanka, Włodzimierz Nachorny jeszcze powróci w dzisiejszym koncercie. O Warszawie Władysław Szpilman napisał kilka bardzo znanych piosenek. Pójdę na Stare Miasto, Jak młode Stare Miasto, mariensztacka piosenka. Zobaczymy, jakie piosenki zaśpiewa dla nas torunianin za chwilę. Mariusz Lubomski. Tak wiele chcesz powiedzieć, ale jak? Po prostu drży ci głos i słów ci brak. Nikt ciebie nie rozumie tak jak ja. Trzeba słów, inaczej dziś do mnie mów. Od jeden gest, a ja już wiem, co to jest. Uśmiech i uścisk rąk, raz czy dwa. Gdy dasz wzrokiem znak, to znaczy dużo, bo to znaczy tak. Nie trzeba słów,

małym, małe kino. Czy pamiętasz jeszcze małe kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. To jest dla nas prawda, a nie. Patrzeni. Ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie. W małym niemym kinie. A śpiewał Mariusz Lubomski. Proszę Państwa, wspominamy dziś piosenki Władysława Szpilmana i jak Monika wcześniej powiedziała, napisał ich około 1000. Jakaś ogromna, wręcz niepoliczalna liczba utworów, a jednocześnie, co warto podkreślić, wcale ta twórczość piosenkarska, kompozytorska nie wypełniała jego muzycznego życia. Przypomnę, że był założycielem i członkiem jednego z najsłynniejszych zespołów Kwintetu Warszawskiego, ale te piosenki są ważne i myślę, że fenomen piosenek Władysława Szpilmana polega również i na tym, ten fenomen, że one pisane są tak jak standardy, standardy muzyczne. Właściwie każdy z tych utworów jest dosyć lekki w swojej konstrukcji, łatwy, łatwy do zapamiętania, który daje szansę artyście zaśpiewać ten utwór w ten sposób, tak jak to czuję dzisiaj. Myślę, że te piosenki będą aktualne również i za 15, 20, może za 50 lat, tak jak to jest właśnie ze standardami jazzowymi, standardami, które kiedyś były w latach 50. pisane. I chociaż ta twórczość piosenkarska nie wypełniała całej twórczości muzycznej Władysława Szpilmana, to jednak myślę, że właśnie ta część jego twórczości pozostanie na długo w naszej pamięci. Oby tak było. Anna Maria Jopek, kolejny wykonawca, kolejna wykonawczyni dzisiejszego koncertu. Andrzej Jagodziński i jego trio. Gdy słowa tłumił żal, gdy gdy oczy ciemniał mnie, gdy drażni muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie zwróci pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nic. Tych lat nie odda nikt. Tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Wyrzućmy z serca żal, uciszmy nagły gniew. Witajmy muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat, nie weźmie nam już nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt. Nie, nie weźmie nam już nikt. Już nikt. Już nikt. Dziękujemy serdecznie. Andrzej Godziński grał na fortepianie, Marek Napiórkowski na gitarze, Czesław Mały-Bartkowski na perkusji. A teraz zwrócę Państwa uwagę na basistę. Adam Cegielski. Basiści są zawsze pomijani i zawsze w cieniu. Także następną piosenkę wykonam wyłącznie z Adasiem. Państwo mogą nam towarzyszyć pstrykaniem. To podobno bardzo dobrze robi na krążenie krwi. Żony osła ani żadnej rzeczy, choćby chciał. Nie zostawił Teddy na tym świecie, bowiem zmarł. Mówił on, gdy umierał, będę ja wam grał nie raz, bo i was też nie ominie przecież tamten świat. Żony osła ani żadnej rzeczy, która jest, nie zostawił Teddy na tym świecie, grając jazz. Skąd brać czas i pieniądze, kiedy gra się na trąbce? Przecież to jest diabelski instrument, każdy wie. Nie jeden z was zapłakać wolałby, a ja nie, bo ja wiem, że jemu to nie niepotrzebne. Oprócz jazzu nie ma dlań radości tam i tu. Teddy był muzykiem z krwi i kości, szkoda słów. Blues St. Louis i święci maszerują na cmentarz, aby mu grać wszystko to, co lubił grywać tu. Aby mu grać wszystko to, co lubił grywać tu. Aby mu grać to, co lubił, wszystko to, co lubił. To, co lubił, tylko to. Adam Cegielski. Anna Maria Jopek, Adam Cegielski, a także Czesław Mały-Bartkowski na perkusji, a trio Andrzeja Godzińskiego jeszcze w pełnym składzie dziś zagra. Paweł mówił o kwintecie warszawskim, z którym Władysław Szpilman koncertował od 1963 roku. Wcześniej po wojnie wrócił do radia, do Polskiego Radia. Był kierownikiem redakcji muzyki lekkiej, w odróżnieniu od kierownictwa redakcji muzyki poważnej. I jego duch możliwe, że tutaj unosi się nad Myśliwiecką, ponieważ przez kilka lat właśnie tutaj pracował. W budynku przy ulicy Myśliwieckiej na parterze podobno. Już zapraszam następnych wykonawców. Włodzimierz Nachorny przy fortepianie. A zaśpiewa Stanisław Sojka. Nagła o rozstaniu i oto miłe przyszedł czas na słowa pożegnania, a w każdym słowie kilka nut, a każda z nich smutniejsza i rzewna najrzewniejsza, jak ten jesienny pejzaż, co ciszę pustką skróci. Za kilka lat, gdy się spotkamy w parku tak jak dziś, znów nam pomoże wierna pamięć wrócić do tych dni. Na miłość popatrzymy jak na stary film, film o zakochanych, o tylu sprawach tak dobrze znanych. Kiedy się spotkamy w tym samym parku lat. Zostawił czas na twarzach. Będziemy znów wspominać świat, który się nie powtarza. spotkamy pewnie kilka par krążących po ogrodzie. Westchniemy jacy młodzi, to echo słów dochodzi przez liści sennych far. Za kilka lat, gdy się spotkamy w parku tak jak dziś, znów nam pomoże wierna pamięć wrócić do tych dni. Na miłość naszą popatrzymy jak na stary film o zakochanych, o tylu sprawach tak dobrze znanych. Kiedy się spotkamy w tym samym parku za kilka lat, kiedy się spotkamy w tym samym parku za kilka lat. Taki dzień, kiedy nagle wszystko się zaczyna, jest taki dzień, gdy wzruszenie nas za gardło trzyma, jest taki dzień, który oby raz w tym życiu nadszedł, gdy hojny los główne role daje. Właśnie miłość ta, aż do ostatniego dnia. My sentymentalni tak dawno sobie przeznaczeni. My w upartym szumie drzew, my w wyślanej siwej mgle, my wpatrzeni w oczy sobie, zasłuchani w serce.

się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas zaczarować tutaj musiał chyba deszcz. Tak przepięknie zagrał dla Państwa Andrzej Jagodziński. Dziękuję Kaziuniu ślicznie. Tego zaproszę teraz do zmiany instrumentu i muszę powiedzieć Państwu, że dawno miałam już apetyt, żeby zagrał mi na tym czarodziejskim instrumencie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. To jest akordeon piękny, czerwony, błyszczący, ale dzisiaj się udało. Z pewnością dlatego, że chciał to zrobić właśnie ze względu na Państwa. Już czas, najwyższy czas, byś zdecydował się już raz, bo tańczysz ze mną wciąż, jak kochający dobry mąż. A więc obojętnie i ospale, co będzie z nami dalej, nie mówisz o tym wcale nic a nic. Czy tak, czy nie, czy kochasz, czy nie kochasz mnie. I drżę na myśl, że znowu się nie dowiem dziś. Odczytać chcę coś z twoich lic, daremnie dalej nie wiem nic. Dlatego ach, ten lęk i strach. Czy tak, czy nie, wciąż ta niepewność dręczy mnie. A ty jak głaz, bez słowa tańczysz cały czas. A może ci odwagi brak, to przytul mocniej, daj mi znak, że tak, że tak, że kochasz i to jeszcze ja, że słów ci po prostu brak. Czy do parku iść, by wróżył mi akacji liść, lub lepiej spytać gwiazd o przyszłość, która czeka nas. Nosem spytać gwiazd i upać listą. Ty jesteś przy mnie blisko, gdy tylko ty wiesz wszystko tak jak nikt. Czy tak, czy nie, czy kochasz, czy nie kochasz mnie. I drżę na myśl, że znowu się nie dowiem dziś. Odczytać pragnę z twoich lic, daremnie dalej nie wiem nic. Dlatego ach, ten lęk i strach. O, czy tak, czy nie, to ta niepewność dręczy mnie. A ty, jak głaz, bez słowa tańczysz cały czas. A może ci odwagi brak, to przytul mocniej, daj mi znak. Że tak, że tak, że kochasz i to jeszcze ja, że słów ci po prostu brak. Czy tak, czy nie, wciąż ta niepewność dręczy mnie. A ty jak głaz, bez słowa tańczysz cały czas. A może ci odwagi brak, to przytul mocniej, daj mi znak. Że tak, że tak, że kochasz i to jeszcze ja, że słów ci po prostu brak. Andrzej Jagodziński, Adaś Cygielski, Czesław Bartkowski, kochani. Piękne, dzięki.